Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mine to medværter, der er så godt som taget direkte ud af aftens film. God aften til Niels og Christoffer. God aften. Er I klar? Morten, husk på, penis is evil. Det er rigtigt, du kan lige få den. Penis is evil. Og det er jo sandt, det er jo sandt. Det er meget evil. Christoffer, fortryder du ikke lidt, at du sidste gang var lidt tvivlende omkring kvaliteten af den film, jeg ville vælge? Var jeg tvivlende? Ja, du var lidt. Var det? Det kan jeg faktisk ikke. Ja, det synes jeg. Nå. Jeg har det sådan lidt, som jeg har overværet et eller andet fiberdrøm, som trods under 2 timer føles alt for langt. Men lad os prøve at snakke om den. The end. Ja. Ja, jeg skulle vælge film, og jeg var i sådan lidt sci-fi humør, så jeg gik igennem listen af sci-fi film fra top til bund, og da jeg nåede bunden, så fandt jeg den her. Ej, ikke helt. Jeg fandt i hvert fald en liste, eller en film, som jeg ikke har set, og tænkte, den har jeg hørt rigtig meget snak om, og har faktisk længe haft lyst til at se. Og det er jo filmen Sardos fra 1974, en film, som, som de fleste, der har hørt om, nok vil huske, huske på grund af det her dejlige kostyme, Sean Connery har på dig i. Men lige at resumere filmen, tænkte jeg, fordi det er nok ikke alle, der har set den, og efter vores snak, så er det nok bestemt ikke alle, der har lyst til at se den. Men det er så, hvad det er. Den handler om, om jorden anu 2293-ish, hvor befolkningen er blevet opdelt i 2 grupper. De udødelige Eternals og de dødelige Brutals. Og de her såkaldte Brutals har til job at dyrke og høste mad til de udødelige, samt at holde befolkningen nede ved at løbe rundt og skyde lidt på hinanden. Og det hele er noget nær idyl, indtil en Brutal kaldet Tet Set med et fantastisk overskæg og nogle ret tætsiddende ridshorts, forvilder sig ind i de udødeliges verden og begynder at så tvivl om hele menneskehedens eksistens. Og det er jo så cirka det, jeg fattede af filmen. Men så den handler om, okay, nå, det er en time og 38 minutter mere deromkring. Der var ikke nogen af jer, der har set den før, gå ud fra. Nej, havde jeg hørt om den og set klip fra den og set billeder fra den, men aldrig set den. Ja, jeg har også hørt op. Jeg tror, jeg har set sådan en eller anden anmeldelse på YouTube af den, over sådan bad, good movies eller sådan noget. Og jeg kendte godt til den. Eller? Jeg er alligevel lidt rystet over, at 20th Century Fox, de er gået med til at lave den her film. Det har godt nok været noget af et sats for deres side. Det er godt nok et andet filmlandskab dengang. Hvornår var den derfra, helt præcis? 74. Det er godt nok et helt andet filmlandskab dengang, end i dag. Altså, man har jo aldrig nogensinde sat på sådan noget her. Så stort et selskab vil jo aldrig nogensinde udgive sådan en film her. Og det er både godt og skidt, kan man så sige. Men man kan jo sige, at det er i hvert fald en anderledes film, end det, man normalt måske ser fra Fox af. Ja. Jamen, det er jo John Borman, der har både skrevet og instrueret den. Og vi har jo lige set... Eller han var lige færdig med Deliverance, så han havde vel lidt goodwill et eller andet sted. Ja, han har også lavet nogle ret gode film før det også, altså Point Blank med Lee Marvin. Nå, ja. Og Hell in the Pacific med også med Lee Marvin, og så med Toshiro Mifune, hvor de spiller sammen, eller over for hinanden, jo sådan set. Så han er jo en rimelig stor, sådan rimelig kendt i Hollywood, det er jo. Ja. Og så var han jo så kommet fra England af, for sådan en ting. Ja, og jeg læste, at grunden til, at han startede på den her, var jo, at han havde en eller anden drøm om at filmatisere Ringenes Herre. Ja. Og havde arbejdet lidt på manuskript og lidt på at få den her film i gang, men den blev så afvist af, det må så også være Fox næsten. Og så skrev han så manuskriptet om til den her, fordi... Han ville skulle lave noget fantasy. Jamen, det er også nemt at skrive manuskriptet om for Ringens Herre til den her. Det er der, hvor ringen, det er der, hvor de der i-ringe, de der iPhone-rings, de der... Ja. Ja, og smart, det kan være også nogle af de der slette scener i den, hvor man ser, hvad det egentlig var, de så det, da han skulle testes set, der hvor han skulle blive opstemt. Det kan være, de så det, hvad han egentlig havde dernede, altså. Det var en anden type ring, han havde med. Det ved man aldrig. Ja, man ser faktisk Gollum sidde og snakke til ringen i... en anden smart ring. Læser det. Ja. Så det er jo... Det er jo de er ret fede, de ringe der. Altså, jeg kan da sgu da godt have sådan en ring. Og så er der sådan en Siri indbygget i den. Altså, på den måde er den sådan rimelig forud for sin tid. Den kan sådan svare på alt muligt, og den er sådan connected til hele det her store Big Brother-samfund, der har alt DNA-register på alle mennesker, og også kan fortælle, hvor alle mennesker er henne. Og det sidste, de ser, men kun det aller sidste, de ser. Lige det lige før, det kan man ikke få lov at se. Jeg er sikker på Steve Jobs, han var stor fan af Sardos. Det virker som hans type film. Altså, det har bare været sådan en stor Steve Jobs-hoved i stedet for i starten, der kommer flyvende, ikke? Det er virkelig det er. Det er historien om, hvordan Apple... nej. Det er simpelthen det er Bill Gates' feberdrøm, det her. Ja, det tror jeg på. En eller anden feberdrøm. Altså, man fornemmer sådan ligesom, at der har været antydning af, at man ville nogle pointer og et manuskript og sådan noget, men så har man bare røget for meget has og taget for meget LSD, og så er det bare sådan fuldstændig faldet fra hinanden. Og så er det sådan blevet blandet noget improvisation og nogle store pointer omkring menneskeheden og seksualitet over for det intellektuelle og bla bla bla bla, og så er det sådan bare blevet kastet op i en gryde, og så er det bare blevet sådan en stor pærevælling. Det er en virkelig underlig film, ikke? Altså, ja. Jeg sad bagefter, og der var en, der spurgte mig, hvad den handlede om, og jeg sad virkelig og tænkte over det, og jeg kunne ikke rigtig komme frem til noget. Jamen, jeg synes også, den sådan, altså det starter jo sådan lidt mere, hvad skal man sige, sammenhængende med det der store hoved, der kommer flyvende, og så det der, the gift that the gun, gun is good, penis is evil, og så kommer der bare de her våben ud af kæften på den, ikke? Og så er vi ligesom i gang, ikke? Og de der mærkelige masker på, og sådan noget. Jeg tænkte, det er sådan lidt, altså det var meget nemt at se, at det var sådan et eller andet, det var overklassen, eller det var næsten sådan en del, ligesom Abernes Planet, at nogen holder nogle andre nede ved at bruge våben, ikke? Altså ved at bruge magt. Ja. Men så laver den nogle, så sker der nogle mærkelige ting, altså så laver den nogle spring og sådan noget. Men lag I mærke til den der lille, den der The Train Robbery, The Great Train Robbery reference. Nej. Kender I den film? Var han skyder mod kameraet. Ja, lige præcis, ja. Det var sådan en af de første film, hvor han skyder ud mod publikum, og det var sådan helt nyt, dengang han gjorde det. Den er rigtig gammel, jeg kan ikke huske noget derfra. Den er blevet 60 år i dag, så er der nogen lige hurtigt regnet ud, og jeg så på Twitter, at den er blevet 60 år i dag. Men han lavede lige den der The Great Train Robbery. 60 år. 60 år, ja. Den er nok også lidt længere end det. Ja, det er 60. Den er fra 1903. Okay, godt. Den er lidt mere. Den er mere end 60. Det var en af de aller tidligste, altså. Hvor meget er det så? Kan du regne det ud? Ja, så trækker 3 fra 15 til 112. Ja, den er gammel. Jeg synes bare, der står 60. Det kan da heller ikke passe, fordi det er en af de første. Den er ikke af i farver. Og den er ikke, der er ikke lyd på og sådan noget, så det er en af de allerførste efter den der Lumière. Det er også kaldt en stumfilm. Ja. Nu begynder du på alle de der fancy termer, Daniels. Det gider ikke. Det er selvfølgelig en stumfilm, men det var... Den var 11 minutter. Jeg har faktisk set den. Vi så den på universitetet. Og den ender med det der med, hvor han skyder ind i kameraet. Så det er jo den der metareflektive del, der var i den, og det var jo helt nyt på det her tidspunkt. Folk troede jo, de blev skudt og sådan noget. Nå, men det er meget sjovt, den lille reference så er med, synes jeg. Ja, man har altid været god til at lave sådan lidt referencer til film, til andre film også, ved John Borman. Altså, han er jo faktisk en ret interessant instruktør, John Borman. Altså, han er jo mest kendt for The Deliverance. Mm. Det er den, at de fleste husker ham for. Men han er jo så også, han er jo ham, der stod bag den ikke specielt heldige Exorcisten 2. Det var også ham. Det er også lidt en feberdrøm. Ja. Jeg har faktisk ikke set den. Jeg har bare hørt set Excalibur, som også Excalibur. Er en virkelig, virkelig underlig film. Den er virkelig også mærkelig. Den har jeg faktisk også set. Yep. Og de to første, dem jeg nævnte tidligere, Point Blank med Lee Marvin og Hell in the Pacific med Marvin og Mifune, de er også rigtig gode. Og så har han så også lavet en anden verdenskrigsfilm, hvor man følger en dreng under bumpning af London, hvor han så rejser ud på landet til sin bedstefar, Hope and Glory, der er sådan lidt selvbiografisk. Men han er sådan gået op og ned hele tiden i sin karriere, John Borman, med gode, rigtig gode film og rigtig elendige film. Altså, han har også lavet en i 98 med en af mine favoritskuespillere, Brendan Gleeson, som Martin Cahill, sådan en irsk folkehelt og kriminel, at der var sådan helt Robin Hood-agtig, indtil han så kom til at slå nogle politibetjente ihjel, så vidt jeg husker. Robin Hood er ikke mere. Men den er i hvert fald god, men han er jo også... de sidste mange filmer, han lavede, de har ikke været sådan voldsomt godt modtaget i hvert fald. Han er jo så ved at være en ældre her. Han er, ikke at det er nogen, nogen skal trække fra. Altså sådan en som Eastwood, han laver jo stadigvæk filmer. Han er jo 3 år ældre end ham her. Han er fra 33, John Foreman. Men der er bare et eller andet... Altså, der er sådan den, altså selvom det er sådan en vild feberdrøm, ikke, så synes jeg ikke, den er ikke ligegyldig. Men jeg synes til tider, den var lidt lang i spytte, og jeg synes faktisk også, det var lidt kedeligt til tider. Der mangler lidt noget fremdrift, fordi hvad er det egentlig pointen er med det her? Men så samtidig med det, så kommer der nogle ret fine sådan sekvenser, nogle billeder, man husker. Det der store hoved, der spytter våben ud, synes jeg, det er sådan et billede, man husker. Eller de her mennesker i det der plastik. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi det her hoved der, det er det, jeg forbinder med filmen. Jeg har kendt til filmen i mange år, men det, man har set, er netop det hoved og de der våben der, som du siger, og så Sean Connerys fantastiske Bodart-kostyme der. Jamen, hvad fanden har de tænkt med det kostyme der? Men jeg kan godt forstå, at de ikke har vist mere af filmen, sådan rundt omkring, fordi... Den er svær at promovere, ikke? Altså, den er virkelig svær at promovere. Og det... Jamen, det er svært at lede op til, hvad man skal forvente, ikke? Fordi den er godt nok... den er virkelig... men det er jo sjovt, det der med, at den er faktisk kun bliver sådan en kultfilm, bortset fra, altså folk husker den som en virkelig elendig film, men det er sådan en film, at der går hen og bliver en kult. Men det minder jo sådan set meget om nu har vi sagt Feberdrøm et par gange efterhånden, altså ikke at jeg har set ret meget af ham, men jeg har set klip fra hans film, Jodorowsky for eksempel. Altså, mm-hmm. Der sagde jeg lidt tænkt nogle gange, altså når Jodorowsky, han kan blive så stor på den type film, han lavede, hvorfor var så lige den her blevet sådan en flop? For den minder jo rigtig meget om det, altså. Ja, det er måske, den er ikke så magisk realistisk, som mange Jodorowskis film er, men altså, men stadigvæk, der er mange ting til fælles med det. Altså, det er det der feberdrøm-agtige der, altså, at det, de er til fælles. Men jeg synes alligevel, den mangler noget i forhold til Jodorowsky. Den mangler sådan lige det sidste craziness på en eller anden måde, fordi sådan samtidig så er den også sådan lidt for, jamen det ved jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt, den her film, den er virkelig... svær sådan at få hold på. Jeg tror faktisk heller ikke rigtig, jeg kunne lide den. Jeg synes, den var lidt kedelig, men alligevel så har den et eller andet, jeg ikke sådan helt kan slippe. Altså, historien er jo egentlig, altså, hvis man sådan skal, nu ved jeg godt, historien er kompleks, men så alligevel så er den jo egentlig meget enkel, ikke? Altså, det er jo det her, der er nogen, der sådan ved hjælp af teknologi har udnævnt sig selv til guder nærmest, ikke? Og så holder de nogle andre nede, og så har de skabt nogle mutanter nærmest. Nogle genetisk manipulerede mutanter til at holde de her mennesker nede og holde kontrol, ikke? Og så ligesom blive tilbedt som guder. Så det er sådan, jeg kom bare til at tænke på det der The Time Machine, med de der, med det der overklasse samfund, og så det der samfund, de underklasse samfund, ikke? Jeg læser meget... sådan, der er nogen, der er sammenlignet med, at vi har den Oblivion med Tom Cruise, at det er sådan en slet skjult remake af den her, altså. Ja. At der er mange ting, der går igen i de to film. Også det med, at han bliver hjulpet igennem filmen, eller Sean Connery, den her. Det der med, at han bliver hjulpet til at finde de bøger, ligesom han bliver hjulpet til at finde nogle ting i Oblivion, Tom Cruise. Det er jo en meget fed præmis, synes jeg, at vi har de her overmennesker, som du siger, som jo er nogen, der har fundet ud af, hvordan man gør sig selv udødelig via en eller anden maskine, og så har de fået slettet alle deres hukommelse, som har med den her maskine gør, så de ikke kan undo deres udødelighed. Og det er de så blevet træt af her. De har levet så længe, og er blevet virkelig træt af livet, og træt af at være udødelige. Hver gang de laver et eller andet dumt, så får de en straf med, at de får pålagt et par år til deres, så de bliver ældre og ældre, men stadigvæk udødelige, men bare i en ældre form. Og så det er jo i bund og grund gået på, at der er en af de her udødelige, som har hjulpet Seth ind til de udødeliges verden, den her vortex, for at dræbe dem sådan set. Fordi han ved, at han har noget, som gør, at han kan dræbe dem, fordi at alle er simpelthen træt af at leve. Det er en meget fed præmis. Altså, men det der med, at alle var træt af at leve, det kom sådan lige pludselig, synes jeg. Det var sådan, de virker da egentlig til at have det fint nok, tænker jeg. Men så lige pludselig, så til sidst, så vil de gerne dø alle sammen. Det er bare sådan lidt, hvorfor? Altså, I har det hele. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er igen sådan, der er nogle ting, der sådan bliver slået an, og det der med, at de lever i det der The Vortex, ikke? Og det er sådan lidt et paradis også, ikke? Men jeg ved ikke rigtigt. Så det der med, altså, så lige pludselig vil de gerne dø og sådan noget, jeg ved ikke. Men altså, det er også det der med, at de har virkelig også været på, de har virkelig været på et eller andet syre, da de lavede det der, også der, hvor han bare forsvinder ned den der trekant igen. Og så ligger han på den der meget, meget mærkelige måde i den der uniform, som du allerede har snakket om, ikke? Og hvad fanden har de, yep, tænkt, hvad fanden har de tænkt på den der uniform? Altså, det er jo fuldstændig sindssygt dragt, han er på. Jeg kom faktisk til at tænke meget på Kubrick, mens jeg så den her, fordi jeg har næsten lige genset 2001, og der er rigtig mange af de sådan sindsstemninger, eller de følelser, man har, når man ser 2001, som jeg får igen, når jeg ser den her. Og den måde, de bruger den her krystal, som ligesom den her monolith, som de har i 2001. At jeg synes, der er mange referencer der til, og der går også rygter om, at Kubrick, han har været med indover som sådan en technical advisor. Men ikke, det kun er et rygte. Men det kan det godt være. Det giver jo en masse god hype til filmen. Ja, det gør det. Altså, jeg tænkte også på A Clockwork Orange rigtig meget, det her med den her, hele den her med seksualitet, det der med, at man bare kan styre, ja, seksualiteten. At seksualiteten er egentlig noget, vi sådan skal bevæge os ud over, fordi det er noget, der sådan, det er noget, der gør os mere primitive, end vi er. Altså, hvis vi kan komme ud over de her almindelige lyster og de almindelige behov, så kan vi egentlig nå et eller andet højere stadie på en eller anden måde. Det er jo en eller anden tanke, ikke? At, og så over tid, når man ikke har brug for at replikere sig selv, så er der ingen grund til at have sex. Men jeg kan sige, selvom de er kommet ud over de her lyster, så var de godt nok glade for at gå og pille ved Sean Connery. Ja, de kom hurtigt igen, de der lyster. Det er også det der pointen, ikke? Lige når han blev introduceret i det der samfund, så han havde bare en hestehale og et overskæg, der gjorde, at de ikke lige kunne holde sig tilbage. Ja, og så det der med den der penis erection, at de kunne ikke forstå. Altså, det tænkte sådan, okay, så er det heller ikke svært at forstå sammenhængen mellem inputs. Og det er sådan, nærmest sådan en psykologitanke også, ikke? Eller det er sådan en kritik af det der moderne samfund på det her tidspunkt, det der med, at alting kan forklares ved hjælp af enten biologien eller psykologien, ikke? Det tror jeg, det er, ja, om. De forklarer det jo så flot i Matrix 2. Da de sidder inde på baren, der med Monica Bellucci sidder, han er så flot at forklare, hvordan sådan en erektion og en orgasme finder. Ja, det er jo den der kausale tanke. Ja, ja, lige præcis. Det er bare sådan en kausalitetsforståelse, ja, af det. Jeg har også lige været, og tror jeg har fundet ud af, hvorfor at der har været det der snak om Kubrick på den her. Ja. Barry Lyndon, den er fra 75, og Sardas er fra 74, og ved at de har optaget samme sted. Det der County Wicklow i Irland, der er de optaget begge to. Nå. De har optaget dem samtidig. Ja, man har jo nok været i gang Kubrick i lang tid. Han har jo nok været der nogenlunde samtidig med, at de var i gang med at optage den her også. Ja. Det skulle undre mig meget, at han lige har startet sådan en dag før. Vi går lige i gang med Barry Lyndon. Kulisserne så også meget, dem havde set før. Det der hus der. Ja, det er rigtigt. Det ligner lidt det fra Barry Lyndon. Det er rigtigt. Nu har jeg ikke set Barry Lyndon. Men det minder mig også om kulisserne fra den der, hvad hedder den der Ridley Scott, den første film. Den der, hvor de duellerer. The Duelist. Ja. Jeg ved ikke, om den er optaget samme sted. Det ligner også. Men det er jo også sådan et eller andet. Men der er også, samtidig med det, så er der også den der Wizard of Oz-historie, ikke? Altså det der med, at the man pay no attention to the man behind the curtain, ikke? Altså Sardos og hele den her med, at i Wizard of Oz, der er det jo også en, der er the wizard jo også, the great wizard, der styrer hele landet, der er jo også bare en eller anden mand, der kommer fra den almindelige verden og sådan noget. Så der er også nogle referencer der, ikke? Der er bare nogle mærkelige sådan ting i den. Også den der hele der scene der under det der tæppe. Altså, det er den der tæppe, det der magiske tæppe, hvor hun sådan får nogle ting frem, hvor hun sådan får frem, hvordan han er, det der med, hvordan han er myrdet, og hvordan han fandt den der bog og sådan noget. Jeg husker det, den der scene med tæppet. Altså, jeg har det sådan lidt, da jeg sad og så den her film, så sad jeg sådan lidt, jeg tror heller ikke rigtigt på den her verden. Det er sådan lidt noget, vi leger. Det er lidt ligesom, hvis jeg skulle lave en science fiction film, så tager jeg også bare et tæppe, og nu siger vi bare, det er magisk. Nu har vi den her ring, og så siger vi bare, den er helt vildt teknologisk. Så leger vi, at den kan snakke. Eller vi har den der. Og det ved jeg godt, det gør man altid. Film er jo en illusion. Det er jo altid en illusion, og altid noget, der bygger op. Men hvor godt den her illusion så fungerer, er jo sådan noget, man kan diskutere, ikke? Altså, jeg har det sådan, jeg fik sådan lidt reference til at sidde og se Bamse på månen, eller sådan noget. Lidt samme troværdighed. Det er mange forlind til baglæns. Ja, så lidt samme troværdighed, hvor det bare er det der, især der, hvor han sidder og har den der samtale med den der krystal til sidst, hvor jeg sådan tænker, okay. Hvad skulle nu være galt med Bamse på månen? Ikke noget, men det virker sådan lidt. Det virker sådan lidt teateragtigt og sådan lidt billigagtigt. Jeg ved ikke rigtig, om jeg sådan helt tror på den her verden. Det er, sådan, det er en mærkelig verden. Det, den her film, synes jeg, er på en eller anden måde indbegrebet af det, jeg elsker ved film fra 70'erne og 80'erne, at der kunne man lave det arveste lort og få det ud på film. Et eller andet ikke sagt, det her er det arveste lort. Nu, det er, men jeg synes, det er fedt, det er fedt, at man på en eller anden måde kan finde en virkelig bad shit, crazy film, eller et eller andet manuskript, og så få det udgivet. For nogen, som Sean Connery, til at spille med deri, altså jeg synes, det er fantastisk. Det er ikke en fantastisk film, men den er kraftedeme sjov at se, fordi det netop er så underligt, som det er. At se Sean Connery i den her rolle, han havde givetvis lidt problemer efter James Bond med ikke at blive... eller med at få lidt andre ikke James Bond-agtige roller. Så, så, der står jo så også i trivia, at en af grundene til, at John Borman kunne få ham, det var fordi han var sådan lidt, han var faktisk rimelig billig på det tidspunkt, der han kunne få okay. ham for 200.000, sådan set, i forhold til, hvad der var, han havde kostet tilbage i 60'erne. Altså, der, ja. Han manglede noget at sætte sit navn på efter Diamonds Are Forever, altså et eller andet, der virkelig gjorde, at han var Sean Connery, altså. Ja. Ja, og man kan ikke sige, at han er mindeværdig, den her Sean Connery, altså på mange... Men det er han. Og jeg synes, det er sjovt at se ham i en rolle som den her. Altså, jeg ved ikke, jeg synes, den var underholdende at se. Den var ikke god. Men det virker også som Sean Connery, han ved ikke helt selv, hvad han laver i filmen til tider. Han render også bare sådan lidt rundt. Nej, okay, nu prøver vi det her, ja. Og det der igen med det der med, hvor illusionen ligesom brister for mig, hvor jeg tænker, okay, det er jo bare... Det er jo ligesom, hvis jeg skulle lave et skuespil, så ville jeg også lege, at noget plastik, det var indestructible. Selvom vi godt alle sammen kan se, at det er bare noget plastik nede for genbrugspladsen af. Altså, det er sådan noget, jeg smider mine ting ud i op på genbrugspladsen. Indestructible, får vi videre, og så slår han så igennem det der plastik der. Ja, så det magiske tæppe, selvfølgelig. Ja. Der var også det der, hele det der med de der gamle mennesker, de var sådan nærmest nogle zombier, der sådan kommer og angriber, og så alligevel angriber de ikke, og sådan, og der sker også nogle sådan... Ja. Det er ligesom ting, de bliver sådan ikke fuldt til ende. Altså, hun jagter også ham hele filmen. Og så da hun så får fat i ham, hende der så jagter ham, så vil hun ikke dræbe ham. Og så, så har hun forelsket i ham, eller sådan noget, et eller andet. Det er meget mærkeligt. Det er hans mandlighed. Det er meget sjovt. Der er nogle underlige, virkelig underlige klips der i, for han løber rundt ud i skoven, og så klipper de, og så løber han rundt ind på en slotsplads, eller sådan noget. Det er sådan virkelig... Det er sådan helt Monty Python til tider, ikke? Fuldstændig. Måske det der med, at han er den der brudekjole. Jeg tænker også, what the fuck? Yeah. Kiss the bride! Så ham der med det der ansigt, der sådan hænger ned og sådan noget. Kæft, det er mærkeligt. Jamen, det er jo ligesom, da vi sad og så den der Jodorowskis Dune. Altså, da man sad og så alle de der underlige tanker, han har ikke, hvor han bare fik den ene mere underlige tanke end den anden. Altså, jeg tror, det her det er lidt det samme måde. Jamen, vi skal have Sean Connery i en brudekjole. Vi skal have... altså... Jamen, hvordan kan man gøre et af de mest maskuline mennesker ikke maskuline? Altså, det er jo, hvad du putter med i brudekjolen. Ja, det er jo sådan en... Det passer jo meget godt ind i filmen, sådan set. Hvad hedder det? Emasculating gesture. Ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Sådan en af... Hvad hedder det? Afmaskulinisering. Ja, afmaskulinisering på dansk, tror jeg. Men det er også det der med, altså, jeg forstod ikke også slutningen til, at... Den her diamant, nu kommer min tolkning, men den her diamant, som har viden om alle i hele verden, og det er faktisk den, der på en eller anden måde er blevet deres gud, fordi den har viden om alle sammen, og den har viden om, hvordan den her verden, den her next, hvad hedder den, det er jo ikke den, vortex-verden, er opstået. Ja. Den går han ind i, på en eller anden måde, og så besejrer han sig selv, på en eller anden måde, besejrer sin egen seksualitet, eller der sker et eller andet, sin egen sådan drift, eller et eller andet, det besejrer han, og så bliver han ligesom, så får han magten over den her Gud. Og så bliver han ligesom Gud. Så han er nærmest dræbt Gud på en eller anden måde. Så får han den der aura til sidst, hvor han sådan, så får nogle magiske evner til at sende tiden tilbage og sådan noget, fordi alle de her genstande bliver smadret til sidst, og så kommer de så, og så er det ligesom dommedag, hvor vi starter forfra, og så kommer Adam og Eva til sidst og starter så forfra. Jamen det giver meget god mening, fordi de havde også nogle Nietzsche-referencer, lige havde det ikke det? Er det ikke også sammen, der snakker om at dræbe Gud? Jo, men også det her med, at livet er meningsløst og sådan noget, det er jo også meget Nietzsche, ikke? Og det, sådan har de det jo også efterhånden, dem der, fordi de kan jo alt, og de kan leve for evigt. Så alting er jo blevet meningsløst, fordi det ikke har nogen ende. Ja. Og så får vi den der scene ud i skoven, hvor han laver de der high five med dem alle sammen. Lad mærke til det. Ja. Ja, og så vil jeg altså ikke lige til den sidste. Ikke til den sidste. Den sidste. Nå, den sidste, han får ikke. Det er rigtigt. Hun gad ikke at make out med ham under optagelserne, så hun får kræfter med ingen high five. Nej, og så lige pludselig så hende der kæresten, hun er så, og så skal vi have det der mærkelige billede af, hvor vi ser den sidde og holde i hånd som skelet. Og så alle de glade for, at vi er slået ihjel til sidst, og, sådan noget, og de der Sardos folk der, de der er bare sådan et instrument til at myrde alle. Altså. Jeg forstår ikke helt, hvordan ham der, at man fulgte på et tidspunkt, man så det på retssagen, hvordan han kunne, altså, selvfølgelig han dør af blodmangel, men hvorfor han blev hugget over om i nakken, eller han blev snittet i nakken. Det var der, han lige stod. Var det det var sådan, bare meget ineffektivt, altså. Der kom sådan en, det minder meget om den der scene fra, fra Monty Python, Quest for the Holy Grail, hvor ham der ridderen kommer løbende. Aha! Lige pludselig med svær, ja. Fuldstændig underlig. Den der scene der, hvor de går og skyder alle sammen til sidst, den er bare virkelig lang, og ham der går og skriger sæt hele tiden. Altså, den er virkelig... Han har ikke lige fattet den der dimension med tid. Hvor lang tid man kan vente. Det er også sådan lidt der med, at det er sådan halvnøgne kvinder, der bliver slået ihjel, ikke? Og de er glade for at blive slået ihjel og sådan noget. Jeg synes også, det var sgu da også sådan lidt... det var lidt brutalt i hvert fald på en eller anden måde, synes jeg det der. Og så var der hele den der halv voldtægt scene med Sean Connery i starten. Den var også meget underlig. Ja. Det havde jeg ikke lige forudset. Nej, men han er jo vild. Altså, han er jo sådan savage. Ja, ja. Det er jo sådan lidt viking-agtigt i starten, ikke? Hvor de virkelig bare sådan plunder og ødelægger alt, hvad de kommer nærheden. Ja. Altså, han kan jo selv slå igennem det der indestructible plastik, så han er altså ikke sådan lige at... Han er ikke lige sådan at spøge med. Nej, det er rigtigt. Oprindeligt, så havde Borgman castet Burt Reynolds i rollen. Det var nok efter Deliverance... Ja. Han lige havde fået... Jeg vil gerne have set Harrison Ford i den her rolle. Det kunne fandme være fedt. Ja. Han er bare sådan skidt pis på det hele. Jeg kunne faktisk godt se Burt Reynolds i den her rolle. Det kunne jeg godt. Wow. Jeg kunne bare have brugt sammen på ryg, som man er rendt rundt med i Navajo Joe. Ja. Men hvad er det for noget med det der tegnede skæg? Undskyld, nu sidder jeg lige og kigger med nogen, men det der tegnede skæg. Ja. Fanden er det? Det der flyvende hoved i starten med det tegnede skæg. Det er sgu mærkeligt. Ja. Har det noget at gøre det der med, at han ikke er, hvad han ser ud til? Han er sådan en fake god, som man siger, en magician. Har det noget at gøre med det? Og så får vi det der fantastiske logo, der ligner sådan et metalbane for 80'erne. Det gør det, ja. Det ligner Airheads, eller hvad fanden det nu hedder, det men, der... Men der er jo mange sådan sekvenser i, hvor man bare sådan her, okay, cut. Altså de der sekvenser også, hvor man ser alle de der damer med alle de der gamle malerier og sådan noget renaissance-malerier sådan processeret på sig. Og den bliver bare sekvens. Så er han også glad for at spille filmen baglæns. Ja. Ja, det var ligesom den scene i Top Secret med Peter Cushing, så jeg tænkte på. Der man kommer ind ham der bliver gjort gammel på et tidspunkt. Og snakker baglæns til de der piger, damer. Det gør han, ja. Ja, meget underlig scene. Fordi den var heller ikke tekstet. Så det var jo meningen, det var i hvert fald ikke mig, åbenbart, at man ikke skulle forstå, hvad han sagde. Altså, det giver ingen mening. Og så er der bare enormt mange nøgne mennesker i den også. Og de der nøgne mennesker, der ligger på det de der ruder. Det kan jeg godt se. Det er okay. der ligger bare nøgne mennesker på de der ruder, sådan, de ligger der bare, mens han ligger på den der, han ligger sådan fuldstændig mærkeligt med det der hoved tilbage på den der mærkelige måde der. Og så har jeg også noteret, der en, der hedder George Satan. Det synes jeg også var lidt sjovt. Var det? Ja, det var ham der har forbrudt sig. Ham der, de stod derinde omkring bordet, de messede omkring. Yeah. Ham der, I hate you all. I hate myself. I hate you all. Den der enormt lange scene, hvor de så kommer ind i de der senile folk til sidst der. Han hed George Satan, ja. Ja. Hvad det hedder, John Borgman, han udtalte, apropos det, du sagde tidligere, med det, Niels, med at det på en eller anden måde var blevet en klassiker. Jeg fandt et interview med ham, hvor han på et tidspunkt sagde, "It's one of those movies that went from being a failure to being a classic without passing through success." Det er jo meget, det er meget rigtigt. Ja, ja. Han har kun selv set den en gang, efter han, efter han har lavet den. Og kan ikke rigtig forstå, hvorfor folk godt kan lide den. Ja, ja. Jeg ved ikke rigtig, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med den her film. Altså, den er jo sådan... Den har nogle gode elementer, den har også... Men altså, Excalibur er jo også meget bemærkeligt, som du siger. Der er også de der lange sekvenser og slow motion, og sådan det der lys på helt samme måde, det der nærmest sådan... det ser ud som, der er sådan vaseline på linsen, ikke? Altså, det er sådan meget sådan ud af fokus spiller, der igen får det til at virke som sådan mere sådan, at man er i en eller anden feberdrøm. Det giver også god mening, fordi han er jo meget i den der feberdrøm, i den der film med... Der efter den der, er det ikke en sexscene eller sådan et eller andet, hvor han lever ud i togen, og der er alle mulige underlige... Jeg kan snakke, hold kæft, det er mange år siden, jeg har set den. Ja, Excalibur. Der er i hvert fald noget med der, hvor han tager svær, der sker der. Ja, lige præcis. Det kan ud, er det ikke ude i en sø, eller sådan, der er noget med en sø, og sådan noget, det er længe. Den er også mærkelig. Men altså man kan godt sige på det, altså den har jo nogle elementer, den her film, som sådan gør den tidsløs, eller man kan sige, ikke? Altså det her kampen mellem klasserne, the 1%, som sidder på det hele, og dikterer, hvordan resten af samfundet skal være, og ser ned på underklassen, ved at kalde dem bare, da de bliver slået ihjel, så får de at vide, det er bare entertainment, ikke? Det er jo interessant, men den er sådan, den stikker sådan i alle retninger, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg sådan, den har sådan nogle pointer, men så alligevel så modsiger den næsten sig selv i næste scene. Og sådan noget. Der er også nogle mennesker, der sådan vil et eller andet, og så vil de det ikke mere lige pludselig. Og sådan der er sgu sådan lidt... jeg ved ikke, hvordan produktionen har været på den, ved I det? Altså har det været en fuldstændig smooth produktion, eller har den været meget klippet om og redigeret om og taget nye takes og nye scener og sådan noget lagt ind? Eller hvad? For jeg kan godt forestille sig, at Fox måske... har sagt, okay, det der kan vi ikke, det kan vi ikke udsende, det der, I bliver nødt til at gøre et eller andet ved det, og så er der blevet klippet rundt og noget i det. Men det ved jeg ikke, hvor fri han har haft. Pas. Nej, okay. For det kunne altså, være interessant. Der var i hvert fald det der med, at han var blevet pålagt den der scene der i starten, hvor man ser ham der med det svævende hoved der. Det er jo det her studiet bedt ham om. Ligesom for at forklare folk, hvad den egentlig handlede om. Ikke at det giver nogen mening af nogen, på nogen måde. Jeg har lige fundet en side, hvor de gennemgår en masse ting fra hans audiokommentar. Jeg har ikke set den med audiokommentar. Men hvor han så siger, at John Borman hoped it would make things clearer for viewers. It didn't work, siger han så. Nej. Og så var kostet $1 million, og de 200.000, det var til Sean Connery. Jamen, så er det jo ikke helt forkert, det der, jeg siger med, at det ligner sådan noget lidt make-believe det hele. Altså, det virker sådan noget, nå, nu tager vi det her tæppe, og så er det magisk, eller vi har det her bord, så er det magisk, eller vi har den her ring, og så er den magisk. Fordi vi siger, den er magisk. Altså, det ved jeg godt, man gør altid, men, ja. Og så, there are very few actors who could have worn this costume, says Borman. Credits Connery's body and powerful presence with his success here. He recalls attending a football match with the actor during production, and when the game had ended, the pair found themselves surrounded by a crowd of admirers pressing ever inward. Borman was terrified, but Connery simply raised his arm saying, stand aside, move back, and suddenly a path opened up. Det er jo helt Moses sagt. Det er simpelthen Jesus, han har kastet den her, eller Moses, ja. Han deler lige havene, ja. Ja, ja. Men altså, jeg ved heller ikke, hvordan har Sean Connery haft det med det i eftertiden, ved I det? Hvad er hans holdning til den? Jeg prøvede at finde et interview med ham, hvor han snakkede om, jeg kan jo ikke rigtig finde noget. Fordi ja, det sad jeg også og tænkte på bagefter. Fordi han virker som mere seriøs skuespiller end det her. Ja. Jamen det ved jeg heller ikke, om det er en useriøs film som sådan. Det er bare et rod. Altså der er jo mange ting under over. Hvor man måske ikke helt formår, det er også ham, der skrev manuskriptet jo, altså han ikke helt formår at få frem. Altså der står også her, en del af hans, part of Borman's goal was to explore the idea of immortality when it comes to sex and children. In a society where people live forever, there's clearly no reason or need for children, and therefore does sexuality disappear, does the sexual urge no longer function. Okay. Det var sådan noget af det, men det ved jeg ikke helt, hvor godt det kom igennem. Altså. Og det synes jeg meget godt, det kom frem der i penis-scenen der. Og også derfor, vi får at vide, at penis is bad, ikke? Eller evil, fordi de har ikke brug for, at de kan bare lave nogle nye. De har ikke brug for, at der kommer nogle nye mennesker på jorden, så vidt jeg forstår. Jeg forstår så ikke, hvorfor man ikke... Hvorfor har det ikke en interesse i, at de befolker jorden igen? Altså, hvis man er en gud, så vil man gerne have så mange tilbedere som muligt. Ja, det ved jeg ikke. Men vi ser jo den scene, hvor ham Sardos, Arthur Frey, bliver slået ihjel, at så har de sådan en maskine, som laver ny af ham. Ja. Så de kan jo gendanne sig selv på en eller anden måde. Ja, ja. Og de har også bygget ham der, altså C er jo også bygget på en eller anden måde. Det ser de jo på et tidspunkt, at han er også created. We're forced evolution's hand, eller sådan noget. Ser de på et tidspunkt også. Så. Men jo, jeg kan godt se, at der er nogle pointer i den, men det er sådan lidt... Den er sgu sådan lidt... Der er også den der scene der, med det brød der kom ud af den der ovn der. Lagde mig til det. Der kom jeg i hvert fald til at tænke på forlænd og baglænd og månen. Er der ikke noget med, at han bager brød op i månen? Jo. Altså, de var altså, man havde nogle andre tanker i 70'erne. Det kan jeg nogle gange godt savne, de der tanker, de havde. Jeg ved ikke, om det var fordi... Ja. De tog syre, eller hvad de gjorde. Det var bare, der var bare sådan mere frihed til at have nogle helt andre tanker, nogle helt andre sådan idéer til, hvordan verden kunne være, og hvordan man kunne tænke på ting. Og hvilke, altså, det var en anden måde at tænke på. Det var en mere sådan... Altså, der var ikke det der krav om, at det hele nødvendigvis strengt til at skulle hænge sammen rent logisk. Det var mere sådan en... Ja. Det var også det, jeg godt kan lide ved sådan noget som David Lynch, ikke? Det er også det der med, at tingene giver ikke altid mening i sådan en kausal logisk forstand, men de giver måske mening så i en drømmemæssig associationsforstand. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg kan meget godt lide den, men når det så er sagt igen, så... Jeg ved ikke rigtig, altså jeg tror ikke rigtig, jeg kunne anbefale den her film. Jeg tror ikke rigtig, jeg synes... Kunne du ikke det? Jeg kunne godt tænke mig at se nogle dokumentarer om, hvordan de lærer. Ja, det tror jeg heller, jeg vil se. Jeg synes den var lidt lang. Jeg synes lidt, det var en ørkenvandring. Vi snakker så mange gange om, at, og det er så også det, Morten nævnte til, at det var det, de turde lære dengang. De turde lidt mere dengang. Der, altså. Og vi snakker så tit om, at i dag er det sådan set bare remakes, og det er fortsættelser, ja, og det er tegneseriefilmer. Ikke noget, man tager til nogen chancer på. Altså, for det, der vil jeg godt tage hatten af for den her film. Jeg synes heller ikke, den er voldsomt spændende. Ja, ligesom da vi så Buckaroo Banzai sammen. Altså. Oh. Den var også utroligt ambitiøs og utroligt flot lavet, men igen, den var ikke særlig spændende, og den var ikke særlig vedkommende. Altså. Det var ikke en film, at man synes, eller det gjorde jeg ikke i hvert fald, at man synes, at den skal man lige se igen en anden dag også. Altså. Nej, men jeg vil hellere have, at de laver en film som den, og film som Miami Connection, for at bringe den op igen, inden endnu en Transformers. Altså, det er fedt, at folk prøver og på en eller anden måde får lov til at prøve. Og det mangler man nok lidt i dag, eller man kan sige, de får lov til at lave sig. I hvert fald de filmer, der bliver lavet i dag, at der er den type, de kommer ikke i biografen. De tør kun binde an med nogle navne på filmen, at folk de genkender Transformers, eller også en sjældent gang, eller ikke en sjældent gang, men de der instruktører, at der har gjort det igen og igen, som Spielberg for eksempel. Altså, hvor filmen bliver solgt på Spielberg, det gør den jo stadigvæk, de film, han laver. Altså. Ja. Hvor måske ikke det er så meget, at Michael Bay's film, det bliver ikke solgt på Michael Bay's navn, selvom folk selvfølgelig godt ved, at han har lavet dem, og sagtens skal se det og høre det. Men de bliver solgt på den franchise, han nu lige er i gang med at ødelægge med den film. Der, altså. Ja, jamen det er rigtigt, og jeg synes, men eller det ved jeg ikke, det er nok også, fordi nu står vi 30-40 år senere, ikke? Også at kigge tilbage, så ser det for os ud, som om der var flere af dem dengang, også som du nævnte for 3 podcast siden, Christoffer, at du ville gerne have levet i 70'erne, eller hvad det hedder, fordi der var flere gode film, men jeg ved ikke, om det bare fordi, vi står så meget senere, og så vi har dem lidt mere komprimeret. Jeg tror stadigvæk, der var lige så mange elendige film dengang der. Altså. Det tror jeg også. Altså, der var meget mere. Altså, i dag har vi jo alle mulige steder, vi kan se film. Jo, alle mulige steder. Vi har Netflix, og vi har fjernsynet, og nogle film, der vi lavet direkte til DVD. Og altså, dengang, der kom det meste af det jo i biografen, selvfølgelig. Der var ikke rigtig så meget. Der var ikke det der hjemmevideomarked dengang, altså. Og dengang, der var biograferne også oversvømt med gode film og elendige film. Altså det er lidt ligesom i Woody Allen's ja, Midnight in Paris, det der, altså, det der med, at man vil altid leve i en tidsalder, man en anden tidsalder end den, man lever i, men dengang var det også på samme måde, som det er i dag, altså. Det har ikke ændret sig. Altså, jeg lever noget, så er det 70'erne eller 50'erne, så tror jeg, det er der, jeg helst vil befinde mig. Uden din iPhone. Ja, men så det var det, så laver man jo bare nogle andre ting. Så snakker man jo sammen. Sådan nogle fuldstændig vanvittige noget, som at snakke sammen. Og drikke milkshakes og køre i amerikanske biler og gå med tophatte. Eller gå med, ikke tophatte, men gå trenchcoat og snakke i telefonen. Kæmpe store telefoner og sådan noget. Altså, jeg vil have det ligesom, når jeg ser film noir. Sådan tror jeg, det var. Det er jeg sikker på. Ja. Det tror jeg. Ja. Ej, det er nok rigtigt. Det er det til ægtepart Rosenberg. De synes også, det var sådan en gang. Men der var et eller andet i 70'erne. Jeg ved ikke, de puttede et eller andet i vandet dengang. Jeg ved ikke, om det... Der har bare været sådan... Man kunne godt forestille, eller man kunne godt håbe på, der kom en lignende... Ligesom den franske nybølge også, ligesom sat skub i og lave film på en helt ny måde, så kunne man godt tænke sig, at der kom sådan en bølge, eller en, i højere grad faktisk nok, New Hollywood Wave i 70'erne, ind over Hollywood igen. Fordi at som, det var Spielberg faktisk, og George Lucas, der sagde det for, tror jeg, 2 år siden, at det der med, at der er far for, at hele blockbuster-fænomenet kan implodere, fordi lige pludselig så er der bare ikke nogen, der gider til blockbusters, fordi vi bliver fodret med dem hele tiden. Og samtidig med det, så satser man overhovedet ikke på de der mellemfilm. Altså den der mellemstore film er jo fuldstændig forsvundet, den der, vi så i 80'erne, alle de der 80'er-komedier. De der film til 40-50 millioner. De bliver jo ikke lavet med, alle er jo sådan noget 100 millioner dollars i dag. Altså der er jo ikke de der mellemfilm mere rigtigt. I hvert fald ikke for de store selskaber, de bliver. De er stadigvæk lavet, de er bare ikke særlig gode. Det er rigtigt. Men det der, for de store selskaber, der er mellemfilm forsvundet lidt, og det synes jeg er lidt synd. Ja. Eller mellembudgetfilmen, eller hvad man kan kalde det, ikke? Altså, der er sådan et sted, som Netflix jo faktisk er et rigtig godt sted for de der mellemfilm. Altså, hvis man ikke er så meget på at skulle køre fysiske medier, og man stadigvæk gerne vil se andre film end de der blockbuster og danske dramaer, der kommer i de danske biografer, altså så kan man finde rigtig mange gode film der. Altså jeg sværger selv meget til, til gysergenren, for eksempel. Og på Netflix er der rigtig mange af de film, der på ingen måde ville komme op i de danske biografer, som burde have været op i de danske biografer. Mm. I stedet for mig, at det er rent sagt lort, der kommer, altså. Ja. Men jeg tænker lidt på den her Sardos. Er nogen, der ved, hvor stor en kommerciel succes det var? Det var vel et flop, var det ikke det? Jeg kunne ikke forestille mig andet. Ja, det kan jeg lige se, om jeg kan finde ud af. Den kostede 1,5 million, står der så her. Det er jo ikke til at, nej, okay, ikke til at tro. Men den tjente 1,8 i USA og Canada. Ja. Så det er altså, de tjente 300.000. Mellem 800 og 300.000 tjente de på den. Ja, det tror jeg ikke, man vil kalde en succes i dag. Altså, det er jo kun en succes, hvis man tjener dobbelt så meget af sig selv, eller sådan noget. Ja. Eller 100 gange så meget af sig selv. Nogen. Altså, det var ikke noget med, det fredag den 13. Den tjente, jeg kan ikke huske. Den kostede også 100 millioner. Den har tjent 100 millioner hjem, eller sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt. Altså, der er nogle af de der små horrorfilm, der har tjent helt vildt meget hjem. Det må jo være en utroligt svær film at markedsføre. Altså. Ja, det tror jeg. Hvis man skal markedsføre den til et publikum, der skal ind og se den, så markedsfører man den ikke med det, at den sådan set handler om. Man markedsfører den på, det er Sean Connery. Altså. Ja. Ja. Og så det her skide hoved, og... Ja. De der, at hvis man gerne vil se en film, at der... Ja, altså hovedet af Sean Connery... Ja, ikke hovedet af Sean Connery, men det der store stenhoved og Sean Connery, det er jo nok det, de har markedsført. Det kan man også se på plakaterne. Det er jo dem, at der er fremtrædende der. Altså, det er jo heller ikke sådan en som Charlotte Rampling, altså at man har brugt i markedsføringen der, altså. Selvom hun jo sådan set var hun ikke, kom hun ikke lige efter The Night Porter, var det ikke lige der omkring os, at hun var... Var det det? Den er fra... Hun er oppe med noget andet. The Night Porter, den er fra... Den er samme år, faktisk. 74, ja. Ja. Og så har hun så været med i nogle gyserfilmer nu også, og var med i en lille bitte rolle i den der Vanishing Point, i den britiske version af Vanishing Point, hvor hun spiller sådan en slags en blaffer. Hun er jo så også en af de der skuespillerinder, der ligesom Geraldine Chaplin, og hun blev stor i Spanien, og hvad hedder hun, Kirsten Scott Thomas, der blev stor i Frankrig, og Charlotte Rampling er også blevet kæmpe stor i Frankrig. Altså det er en af de der skuespillere, at de ikke har vidst, hvad de skulle gøre ved i Hollywood. Altså, At der, får en ordentlig karriere et sted, hvor man virkelig giver dem nogle roller. Altså, Charlotte Rampling får stadigvæk rigtig mange gode roller, altså selvom hun er jo, hun er faktisk noget den alder, at de ikke vil få roller mere. Altså sådan en som, som Helen Mirren og sådan, det er hun en af de der få af de ældre skuespillere, der stadigvæk får roller. Altså. Mm-hmm. Ja, hun er stadigvæk med i en del, kan jeg se. Ja. Ej, hun er også med i Dexter. Ja. Ja, hun spillede lægen, eller psykiateren var det vist der i. Ja. Men altså, den skal også have cadeau-filmen for, at den virkelig prøver sådan at tænke i en verden, der er meget anderledes. Altså, hvordan ser verden ud om, hvad er det, 200 år, eller hvad er det, 300 år, inden for 200 år ind i fremtiden, er det ikke sådan noget? Jo. Jo, hvordan ser verden ud om 200 år? Det er jo svært at sige, hvordan den ser ud. Altså, det er jo, jeg synes, det var fascinerende det der med, og det vil jeg faktisk godt se noget mere med, den arbejder jo meget med det her med, hvordan har kulturen ændret sig, og hvordan har sproget ændret sig, og hvordan har normerne og altså også det nonverbale sprog, hvordan har det ændret sig? Der er det der på et tidspunkt, hvor de sådan overfalder en dame, eller der er sådan en mand, der overfalder en dame, bliver bare sådan en lyd til en. Ja. Hvor han så siger, hvad der så vil ske med ham. Jamen, han får 50 år, eller sådan noget. Det der, han så begynder at fortælle, nej, han får 6 months aging for det der. Og det der, han så fortæller det der system med, at de sådan ager hver gang, de bliver straffet, fordi de ikke er noget politi. Men det synes jeg var interessant, det der med, hvad vil der ske så langt ud i fremtiden? Det er jo egentlig også lidt det, hvis I kan huske slutningen på AI. Hvad for en af slutningerne? Ja, den rigtige slutning, hvor de finder ham i isen. Ja. Der er det jo også den her tanke med, jamen, hvad vil der ske, når vi, altså der er det jo rigtig langt ud i fremtiden, ikke? Og der kunne man jo så fortolke det på den måde, at vi har udviklet os til at blive robotter nærmest, ikke? Og vi har ikke brug for at tale mere, fordi nu kan vi kommunikere ved hjælp af tanker, og vi har telekineser og sådan noget. Altså, det er jo interessant, hvordan sådan et samfund vil se ud. Altså, det er jo virkelig sådan en hardcore sci-fi, hvis du virkelig prøver at gå langt ud i fremtiden, ikke? Fordi, men det synes jeg heller ikke, den synes jeg heller ikke helt, den committed til. Men det vil jeg gerne se noget mere af, det der med, hvordan sproget har udviklet sig og sådan noget. Fordi det ser du jo også i A Clockwork Orange, at sproget har ændret sig. Fremtiden, og de har fået nogle nye slangudtryk og sådan noget. Det synes jeg er interessant. Det sjove er jo at se, at netop det, du sagde med så langt ud i fremtiden, der er jo mange paralleller til Abernes Planet og I Am Legend. Det der med, at på et eller andet tidspunkt, der kommer verden over, og så starter den forfra. Ja, det er sådan, det er jo nærmest sådan en, nu ved jeg ikke, om I har set Battlestar Galactica, men der er jo også den der cykliske tanke, yes, der med, at det hele starter forfra. All of this has happened again, and will happen before, and will happen again. Nå, ja, det var sådan en Battlestar-reference. Ja, again. Og det er jo egentlig også det, Planet of the Apes er. Det er jo egentlig også, Mad Max er jo også lidt det på en måde, ikke? Det der med, at reset-knappen, og så starter civilisationen forfra, hvordan udvikler vi os, så hvad er det for nogle, hvordan udvikler vi os som samfund, og hvad er det for nogle normer og sprog og værdier, vi får i det her samfund, ikke? Det synes jeg er interessant. Det er også en anden sjov en parallel, eller det er jo skrevet senere, men du er også ved at læse, eller ikke om du er færdig med Richard Morgans Altered Carbon. Jeg er ikke blevet helt færdig. Hvor vi også møder de her udødelige, er det jo sådan næsten folk, der kan lade deres sind leve videre i en ny krop. Ja. Og de dilemmaer, de bliver stillet over for, nu når de lever for evigt, og skal være sammen med deres kone for evigt. ja, også det her med det moralske. Jamen, lige præcis. Og dem her, de er jo stillet over for lidt af det samme. Og det, den del, synes jeg, det er rigtig spændende at se sådan noget, fordi det er jo lidt anderledes end... Men det er ligesom om, den vil for mange forskellige ting, ikke? For den vil jo også godt være sådan en bibelfortælling, en genfortælling af Bibelen på en eller anden måde. Og sådan så jeg det i hvert fald, det der med Adam og Eva og alt det her til sidst, ikke? Men det er bare sådan, hvis den så bare havde koncentreret sig 100% om én ting, ikke? Hvis den så har koncentreret sig om det der, som du siger nu, for eksempel, så havde det været rigtig spændende, ikke? Men den kommer næsten ikke rigtigt, altså den kommer sådan lidt i overfladen af alle ting, synes jeg. Eller også så er det bare mig, der synes, at hans filmsprog er sådan lidt for allegorisk på en eller anden måde. Mm. Men ja, det er spændende det der, Richard Morgan, også det der med, den skildrer jo også meget godt det her, det psykologiske. Hvordan vil du reagere psykologisk som menneske, hvis du kan leve for evigt? Hvordan har du det med at slå ting? Hvordan har du det med at slå andre ihjel, eller de andre smerte? Hvordan har du det med at titulere folk, hvis de alligevel bare kan få en ny krop bagefter? Men de stadig har midlerne med. Er det så tortur? Altså sådan nogle ting er interessant. Ja, hvis nu I skal give en thumbs up, thumbs down, anbefale den. Vil I så det? Eller hvad siger I? Skal man se den? Skal man lade være? Oh. Skal man drikke sig fuld? Altså, hvis man gerne vil se noget, der er lidt uart så vanligt, så kan man sagtens se den. Yes. Det er ikke en egentlig anbefaling, det vil jeg kalde det. Hvis man gerne vil se noget af det, at Sean Connery har lavet i 70'erne, udover at arbejde sammen med Sidney Lumet og de andre der, ja, så se den dog. Altså, det er ikke det værste, at Sean Connery har været med i, det vil jeg ikke sige. Altså, The Avengers, den med ja. Ray Fiennes og Uma Thurman, hvor han render rundt i et bjørnekostyme på et tidspunkt. den er langt, langt værre. Altså, den her, han forsøger stadigvæk i den her Sean Connery, og prøver på at finde hovedet hale på, hvad det egentlig handler om filmen, men jeg tror ikke, der på nogen tidspunkt er nogen, ikke engang John Borman, der har fundet ud af helt, hvad det handler om. Altså. Altså, jeg tror i hvert fald ikke, der kan ikke være noget, der kan ikke være nogen tvivl om, at der har været nogen, der har været nogle drugs involveret. sådan har jeg det i hvert fald, og jeg har det nok ligesom dig, Niels, at jeg synes, den er interessant, og har nogle interessante idéer. Men en enkelt egentlig anbefaling, det ved jeg sgu ikke helt, om jeg kan lade den slippe afsted med. Om man vil stå inden for det. Det ved jeg ikke. Jeg synes også, det var lidt tungt. Jeg fandt mig også lidt, det var en ørkenvandring til tider. Så det er sådan lidt. Men samtidig så kommer der sådan, det var egentlig en interessant idé. Lad os prøve at høre noget mere om det. Nå, så videre til noget nyt. Så det bliver sådan lidt, også lidt en frustrerende, hvor nogle af de der emner, jeg synes, der er interessante i den. Og der er nogle emner, der er interessante i den, som sagt. Og nogle idéer og nogle billeder, som er interessante, den er den for flygtige. Og så er han så travlt med alle mulige andre ting. Så den har sådan en travl, den har sådan travlt med alle mulige andre ting, og svært ved at finde sin egen ben lidt, synes jeg. Og det gør lidt, at den bliver lidt tung og lidt sådan. Og så kunne den også bare lige bruge, den kunne godt lige bruge en trimning. Jeg synes, det var sådan lige. Det var lige langt nok i spyttet, og sådan, okay, we get it! I stedet. Ja. Men der er ikke andre film, der har. Penis is evil. Nej. Det kan man jo give den. Og så var der også en anden, hvad det hedder, lille sekvens, det jeg tænkte, det kender jeg bare så godt, det her. You will take our knowledge by osmosis, out of time. We will touch teach you, and you will give us your seed. Kender jeg ikke bare det? Men er der nogen, der spørger, de skal have din seed, eller hvad? Ja, yeah. We will touch eller, teach you. Så bliver du ikke skidt, Christoffer. Nå. Skal vi sige, det var det om Sardos? Ja, nu kan vi sige, at vi har set den i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad man mere kan sige om den. Nej. Jamen, det er også okay, det er okay. Den var sjov at se, vil jeg sige. Altså, ja. Det var en film af de der, yes. Man går det rundt om, som kan om varmgrød i mange, mange år, at det var en af de film, man egentlig burde se. Og det er fint. Det er lidt, vi har set mange film. Jeg vil ikke lave en film, altså, der jeg aldrig vil have set på andre måder. Altså. Yes, jeg synes godt, man kan se den. Ligesom Battlefield Earth kan man også godt se, men man skal være forberedt på, at det er ikke godt, og jeg tror godt, man kan med fordel sidde nogle stykker sammen, og det vil ikke gøre noget, man har fået en øl eller 10. Nej. Jeg ved ikke, om det vil være bedre, jeg tror, det er bedre at se sammen med nogen, det tror jeg, du er ret i, men jeg ved faktisk ikke, om det vil blive bedre at blive fuld, fordi så tror jeg, det er ikke sikkert. Så er det bare blive endnu mere forvirret, hvad fanden er det? Er det mig, der er fuld, eller er det filmen, der er fuld? Altså? Jeg falder lige i søvn, der var allerede med sig. Ja, du er ikke med sig noget. Man misser det hele. Han havde 10 minutter samtale med Diamanten til sidst. Ja, den er svær at følge med i en primer. Ja, men det er fordi, den mangler lidt noget fremdrift også, og den mangler også lidt en. Altså, hvad fanden er det egentlig, han skal? Hvad er plottet egentlig? Altså, det går langt til, inden man sådan. Inden han finder ud af det, der går langt til, inden du finder ud af det. Og så man når måske at blive ligeglad inden. Ja, han fortæller det jo ganske godt i starten, men der ved man med den der floating heads. De tager floating heads meget seriøst deri. Ja, der er meget floating heads. Man forstår bare ikke, hvad han mener, men han fortæller jo sådan set det hele i starten. Men ja, han siger det der med fake god og alle de der ting. Ja. Mr. Fickle Mustache. Ja. Nå, næste gang. Ja. Nu er vi jo i december, så næste gang er jo rent faktisk vores julefilm. Og der har vi jo spurgt ind på Facebook, efter lidt hjælp til at finde den. Og der er kommet en masse gode. Jeg vil snart lave de her eksempler om til en lille afstemning, så folk kan stemme om præcis, hvilken film vi skal se. Men der er kommet mange gode bud. Blandt andet, der er masser af gode, som vi har set. Gremlins og Die Hard. Die Hard 2. Vi har ikke set Die Hard 5. Jeg tænker, den skal næsten med. Det er også en julefilm. Det er ikke en julefilm, og det er ikke en god film, så nej. Jamen, så er det It's a Wonderful Life. Ja. Og hvad er der mere? Så er der selvfølgelig verdens bedste julefilm. Den er vi nødt til at se på et tidspunkt. Det er sådan en Lapoons Christmas Vacation. Der er også nogen, der nævner Home Alone, tror jeg. Det er rigtigt, ja. Det kunne også være... Og så er der Bad Santa og Rare Exports. Ja. Og julefrokosten. Ja, den nye danske. Den har jeg ikke set. Den er frygtelig. Perfekt. Virkelig. Perfekt. Det er sådan lidt masochistisk, Morten. Det er sådan, giv det. Vi er dårlige. Ja, det lyder godt. Jeg vil gerne, jeg tager de dårlige film. Jeg lapper den nye mig. Perfekt. Så ved jeg ikke rigtigt, om der er flere, vi ikke har set. Men det er godt. I kan nå, I kan lige nå, vi lader den, ja, nu kommer den her selvfølgelig først ud. I kan ikke nå at komme med flere bud, så I kan gå ind. Det er slut. Prøv at se, om I kan nå at komme med flere bud. Det kan godt være, vi kan prøve, men det er ikke sikkert, det virker. Men det kan godt være, at den er kommet op til afstemning på det tidspunkt, I hører det her. Ja. Men vi kan jo så med god grund ikke sige nu, det er det, du siger sådan set, hvad det bliver for en film nu. Det bliver en af dem her, vi lige har nævnt. Yes. Eller flere. Eller flere af dem. Men næsten nødt til at sige julefrokosten. Den lyder god. Ja. Nej, skal vi ikke bare sige, det var det? Jo. Og så ses vi igen om 14 dages tid til en jule, og måske også sidste podcast i år. Det finder vi ud af alt efter, hvordan det lige falder sammen med jul og nytår og alt sådan noget. Penis is evil. Du kan lige få hele. Nej, det kan du ikke. Der er røg den. Ej, der kom den igen. The gun is good. The gun is good. The penis is evil. Sådan. Vi ses om 14 dage. Ja, tak for det. The gun is good. Ja, vi ses.